دلم میخواست بفهمی که نباشی تلخ و سلام، شاید دیره ولی حالا میفهمم اشتباه کردم. از اون روزی که بهت گفتم به چشمای تو دل دادم، نمیدونم چجوری شد که از چشم تو افتادم، که از چشم تو افتادم. واسد اصلا مهم نیست که چقدر بی تو باش افتم، از این حسی که بدارم نباید چیزی میگفتم. منو اصلا نمیبینی با این که دارم پاک میرم از یادم، داری پاک میری از دستم، دارم پاک میرم از یادت، داری پاک میری از دستم. Daddy Park.